Yritettyä, niin sitten pieni hetki siinä menee. Meillähän on todellakin tarkoituksena esittää teille taiteellisesti korkeatasoista ohjelmistoa ja siihen tämä tietenkin viittaa. Katsotaan mitä sieltä tulee. Seuraava laulu on ainakin, no se on uudeltalevyltä ja kai se on taiteellisesti korkeatasoinen sitten. Laulu on nimeltään Olin vain tuulla.